شب بخیر کوچولو، به نام خدا، خدایی که شما گلای زیبا رو به ما داده. سلام بچه ها، خوب این گل های همیشه بهار؟ الهی شکر. بچه ها جونم، این روزا هوای شهرتون چطوره؟ اگه سرده لباس گرم بپوشین، بلوزای کاموایی بپوشین تا سرما نخورین. گفتم بلوزای کاموایی، راستی امشب میخوام براتون از کامواهای رنگی قصه بگم. آره خیلی خوشگله، خواهش میکنم خوب خوب گوش بدین. اسمشم هست کاموای زرد و مشکل بزرگ. توی قصه ما شهری بود کوچیک و زیبا. توی شهر قصه‌مون یه عالمه کاموای گوله گوله رنگی زندگی میکردن. اسم این شهر، شهر کامواهای رنگی بود. کامواهای رنگی خوب و خوش بودن. از این سر شهر تا اون سر شهر کامواهای سبز و زرد و قرمز و آبی و نارنجی با هم دیگه همسایه بودن. هر روز وقتی که خورشید تو آسمون می اومد و صبح می شد، همسایه های کاموایی دست به دست هم شهر رو تمیز می کردن، خونشون رو جارو می کردن. از همه مهمتر موهای کاموایی خودشون رو خوب شونه می زدن تا یه وقت به هم گره نخوره. اما گلای من، میونه همه کامواهای رنگی، کاموای زرد رنگ نه به دیگران کمک می کرد، نه شهر رو تمیز می کرد، خونش رو هم جارو نمی کرد. هرچی هم که کاموهای رنگی به اون می گفتن، ای کاموای زرد، اگه تمیز و مرتب نباشی پشیمون می شی، اصلا گوش نمی کرد. تا بالاخره یه روز صبح وقتی که کاموای زرد جلوی آینه خودشو دید، از جا پرید، داد کشید و هوار کشید، همسایه ها رو خبر کرد. آخه میدونین بچه ها چی شده بود؟ کاموای زرد از بس که نامرتب بود و به موهای کاموایی شونه نزده بود، همه موهاش به هم گره خورده بودن. وقتی که همسایه ها از راه رسیدن، دیدن که ای داد بیداد، موهای کاموای زرد بد جوری رفته تو هم، همش گره گره شده، نامرتب شده. کاموای زرد از این ور قل میخورد به اون ور و میگفت، ای وای همسایه ها، باورتون میشه؟ همه موهام گره خورده، به هم بگین چی کار کنم؟ همسایه های کاموای زرد نمی دونستن چی کار کنن. هر کاموای چیزی می گفت. یکی می گفت، چطوری بریم دنبال آقای قیچی تا بیاد و موهای گره خورده کاموای زرد رو ببره و راحتش کنه؟ اون یکی می گفت، باید به کاموای زرد مواد نرم کننده زد، بلکه این گره ها باز بشن. خلاصه بالاخره کامواها تصمیم گرفتن چند نفری دست به کار بشن. از این طرف و اون طرف موهای کاموای زرد رو بکشن، شاید گره ها باز بشه. اما بچه ها، چشمتون روز بعد نبینه. کشیدن موهای کاموا همان و کور شدن گره های موهای اون همان. با کشیدن کانواها گره ها محکم تر شد. کانوای زرد که دیگه حالا از باز شدن گره ها ناامید شده بود یه گوشه نشست. زانوی غم بغل کرده بود و قصه میخورد که یه دفعه در زدن. کانواها گفتن کیه؟ کیه؟ صدای گفت منم میل بافتنیم. از این طرفا میگذشتم، ماجرای موهای گره خورده کانوای زرد رو شنیدم. درو باز کنین، من میتونم کمک کنم. درو باز کردن، میل بافتنی داخل خونه اومد. حال و روز کانوای بیچاره زرد رو وقتی دید گفت گره ها رو اگه بکشین کور میشه و دیگه باز نمیشه. برای باز کردن هر گرهی یه راهی هست. من میتونم با حوصله گره ها رو باز کنم. بعد میل بافتنی دست به کار شد. بالا و پایین رفت و طولی نکشید که دونه دونه گره ها باز شدن و اوزان درست شد. کانوای زرد که حالا گره هاش باز شده بود، از میل بافتنی تشکر کرد. از شادی چرخی تو هوا زد و گفت من دیگه کانوای منظمی میشم. هر روز به موهام شونه میزنم. بله، هر کاری راهی داره. درسته بچه ها؟ تو قصه‌ام کانوای زرد ما به کمک میل بافتنی مشکلش حل شد. ایشالا هیچ کس مشکل نداشته باشه، به خصوص شما گلگلیا. بعضی از دختر خانمای کوچولو هم بلدن با میلای خیلی خیلی کوچولو یه چیزایی ببافن، مثلا شال ببافن برای عروسکشون. درسته؟ وای کاش من عروسک شما بودم. شالی رو که شما با دستای کوچولوتون بافتین مینداختم رو سرم و چقدر پوز میدادم. قربونتون برم هنرمندای نازنین. اینم از قصه کانوای زرد و موهای گره خوردنش. خب بخوابین، منم میرم بخوابم. تا فردا شب خداحافظ همگی شما. Thank you.